104.6 t'acompanya Ràdio Cornellà. Boas tardes e benvidos con moita marcha ao noso programa Sempre en Galicia, un día máis, o noso programiña que como cada fin de semana tentamos levar adiante este reducido equipo composto por Armando Fernández, Laura Santos e máis un servidor de ustedes nas locucións. Pero nos controis técnicos temos a Mark Ford. Boas tardes, Armando. Boas tardes, Xulio e audiencia. Como corresponsais en Galicia, temos a Xosé Lamela, na Baixa Limia, e Xulio Simón nas Rías Baixas. Hoxe, 22 de xuño de 2013, día de San Paulino, de Santo Tomé Moro, que aproveitamos para felicitar, penúltimo programa da tempada 2012-2013, víspera da verbena de San Xoán. Por certo, felicidades por adiantado a todos os xoanes e xoanas, non? Exactamente, que... Queremos que pasen dúas horiñas de radio cheas de engado e entretenimento, e para elo escollemos música, entrevistas, conversas, conexións e moitas cousiñas máis. Por certo, hoxe temos que disculpar a non presencia da nosa productora Laura Santos, porque atopase un bocadiño indisposta. Pero tentaremos chamar a falar con ela despois, na segunda hora quizáis. Bueno, a primeira peza de música escollida é unha interpretación de Kepa Junquera. Xa veredes, marchosa. Despois adiantaremoslle a produción de hoxe. Arriba, pois, música de Kepa Junquera. Con un alfile, yen, yen, yen, sangana mulé, mía que te come por los pies. Aquí vamos los negritos con el son calabazón. Aquí vamos los negritos con el baile de chango. Pa' meter candela a la culebra, pa' quitar la lengua a la culebra. Aquí vamos los negritos con la timba y el tambor. Pa' meter candela a la culebra, pa' quitar la lengua a la culebra. vamos los negritos con el son calabazón. Aquí vamos los negritos con el baile de chango. Pa' meter candela a la culebra, pa' quitar la lengua a la culebra. Aquí vamos los negritos con la timba y el tambor. Pa' meter candela a la culebra, pa' quitar la lengua a la culebra. Aquí vamos los negritos con la timba y el tambor. Yen, yen, yen, sangana mulé, mata la culé. Oye con un alfiler, yen, yen, yen, sangana mulé, mía que te come por los pies. Yen, yen, yen, sangana mulé, mata la culé. Oye con un alfiler, yen, yen, yen, sangana mulé, mía que te come por los pies. Xa temos a primeira peza de música, a primeira peza de música aposta, que nos felicitaron por ela precisamente. Uh-huh. Bueno, despois escoitaremos outra máis. Agora vamos ya decir, adiantar o que hoxe temos previsto, non? Como xa dixemos no comezo, falaremos con Xosé Lamela, que nos ten preparado unha intervención, conversa, entrevista con Rafael Rodríguez Vilariño, alcalde de Amoeiro, Ourense. Ten moi recente a celebración da cerimonia especial de exaltación da democracia municipalista e a medalla de ouro a Cristina Pato da Fundación Otero Pedrallo en Transalva, non? Exactamente. Tamén tentaremos comunicar con Xulio Simón, alá nas Rías Baixas, que nos ten preparada unha sorpresa musical de primeira man, de primeira orden, de moita actualidade, é moi seguida pola xuventude actual. Xa verás. Unha tal María Xosé. Bueno, xa, sí, xa diremos, xa diremos. Sí, xa iremos falando. Falaremos tamén con Débora, productora e representante literaria, con quen nos comentaremos algún dos libros máis interesantes. Os que máis nos interesan a nós, precisamente, son unhos dun autor galego, Francisco Narla, que ademais están moi últimamente moi demandados. A Sur e Lendaria, xa falaremos de. Tamén falaremos con Xosé das Patas, que é o especialista que temos en música galega. Sí. Recentemente fichado pola nosa, sí, por noso programa, que nos traerá noticias recentes de Esquíos, Eliela, Pito de Picasso, e ponernos en contacto con Alejandro Balbuena Ojea, profesor de acordeón. Uh-huh. Si temos tempo, daremos de algunha que outra sorpresa máis agradable, de actualidade, de interese para todos os nosos entes e seguidores. Novamente, moitas graciñas por estar des aí, e os nosos enderezos para a súa participación, xa saben, sempre en galicia@blogspot.com, sempre en galicia@gmail.com, Facebook sempre en galicia.com, e os nosos teléfonos 93-377-5355 e 93-377-8055. Fíxeno ben, verdad, Mando? Sí. Todo completo, non? Todo completo. Bueno, pois agora vai outra vez outra peza de música de Kepa Junquera, neste caso unha dedicada a Galicia. Precisamente, a Galicia vamos a chamar inmediatamente que termina a peciña.